Robbie Robertson, hij bezong de Soapbox Preacher en hij deed dat in 1991. En daarvoor Cat Stevens, and if you want to sing out, sing out. Ons eerste onderwerp vanavond. Maar liefst 1/3 van de Nederlandse 15-jarigen loopt het risico laaggeletterd het onderwijs te verlaten. Tera Cox praat erover met Sebastian Arivena van RID Taalrekenen. Welkom Sebastian. Goedendag. Hoe erg is het in Nederland? Nou, ik was wel geschrokken toen ik de laatste PISA-resultaten zag. Omdat we al jaren teruglopen in leesvaardigheid. En omdat er al zoveel aandacht voor was, had ik de hoop dat we toch nu eindelijk het tij zouden keren. Maar helaas bleek de daling eigenlijk nog groter te zijn. Wat het betreft wel echt het begrijpend lezen, hè, ja. Wat ze meten bij de PISA. Ja, dat we denk ik een beetje vergeten zijn om de focus echt op de inhoud van de teksten te leggen. Dat veel leerlingen toch vooral bezig zijn met trucjes om vragen over teksten te kunnen beantwoorden. En allerlei strategieën rondom het begrijpend lezen leren, waarmee ze het beter zouden moeten kunnen. Maar echt het redenen hebben om je in een tekst vast te bijten en dan lekker lang daarmee bezig zijn. En eigenlijk wat je nodig hebt, dat je ook veel routine opbouwt met het lezen. Dat niet gebeurt. Nou hebben we het over leesvaardigheid. Wat zou je daar nou precies onder verstaan? Want ik hoorde net de term technisch lezen. Dat is inderdaad belangrijk om dat te benoemen, dat bij de PISA-resultaten gaat het echt om de zelfredzaamheid in de maatschappij. En dat meten ze door te kijken naar hogere orde leesvaardigheden. Het gaat niet om, kun je aan de hand van de letters die je op de pagina ziet lezen wat er staat, hè, welke woord er staat. Het gaat echt om, kun je reflecteren op teksten, kun je het goed begrijpen, kun je beoordelen of een tekst kwalitatief goed is, of je geloofwaardig is, kun je goed informatie opzoeken. Alles wat je nodig hebt om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Wat is nou jouw visie? Wat moet er gebeuren? Nou, ik denk dat we op zich in de laatste, laatste decennium wel de vinger op de zere plek hebben gelegd en dat misschien het herstel ook al wel inmiddels is ingezet. Want uiteindelijk duurt het even voordat je als 15-jarige getest wordt op de PISA. Daar gaat natuurlijk een hele periode aan vooraf. Precies. Dus ik denk dat het bewustzijn wel groter is geworden. Dat we echt terug moeten naar het leuk vinden van lezen, redenen hebben om te lezen. En dat we ook weten dat we minder gefocust moeten zijn op die randvoorwaarden. Maar ik denk ook dat we daarnaast wel meer zouden moeten kijken naar de eerdere fases van het lezen. Dus als je een jaar of 6 bent, dan begin je met leesonderwijs in groep 3. Ja. En daarvoor in de kleuterklasse, dan word je al daarop voorbereid. En dat is natuurlijk een hele lange ontwikkeling. En je zou kunnen zeggen dat je in ieder geval, om goed te kunnen begrijpen wat je leest, moet je ook die techniek goed beheersen. Dus je begint eerst in de kleutergroepen al met de losse klanken leren en de letters die daaraan gekoppeld zijn. En dan ga je die langzaamaan, vooral in groep 3, dan samenvoegen tot woorden. En dan moet je woordbeelden gaan herkennen. En dan moet je op een gegeven moment dat in een tekst gaan lezen. En dan moet je dat met de juiste expressie kunnen doen. En via al die stappen leiden jou tot begrijpend lezen. En in elk van die fases kan natuurlijk iets misgaan. En in elk van die fases ligt een kans om een kind al beter in die ontwikkeling te krijgen. En wat ik zelf vooral zie, ook vanuit mijn expertisegebied, ligt vooral in het vroege lezen. En ik heb daar het idee dat we met name in het kleuteronderwijs, dat we daar misschien wel iets meer zouden kunnen doen dan dat we nu doen om leerlingen goed voor te bereiden op de start van het echte leesonderwijs in groep 3. Ik zie wel dat het mes aan twee kanten snijdt. De kansenongelijkheid neemt af. Je hebt meer een gelijke start. En de motivatie neemt ook toe. Want als iets lukt, dan word je gedreven om het nog beter te kunnen doen. Ja, en dan word je ook nog beter, doordat je dan weer meer ervaring opdoet. En hoe krijgen we nou weer leesplezier? Of is dat impliciet aan een betere leesvaardigheid? Het heeft in ieder geval heel sterk met elkaar te maken. Op die manier wordt het veel leuker om te lezen dan wanneer je

just hold you. Too caught up in me to see. I'm holding a fortune that heaven has given to me. I'll try to show. Richard Marx was dat, met Now and Forever. En daarvoor Victor Laszlo, en Pleurer de Rivière. Huil rivieren vol. Zometeen, de podcast Het Verhaal van Schiedam. Na The Common Linnets en Christmas Around Me. Time again, tracks leading home through the new fallen snow. Bells in the city square, lights filling up the air. Children are singing songs we all know. But I'm lost in memories, far away used to be, winding away like a river of time. Frozen in yesterdays, I'm feeling out of place with Christmas around me. And you on my mind. Presents around the tree, angels on evergreen, is bringing me back to a long time ago. The kiss on the winter wind, all that we might have been, white Christmas mornings that we used to know. Around me and you on my mind. And oh, don't you forget to remember me. I'll send a silent prayer, keep you in my heart and mind at Christmas time. Silently in between stars, you come back to me like a voice in a harmony, rising above me and into the dark. But I'm lost in memories, far away used to be, winding away like a river of time. Frozen in yesterdays, I'm feeling out of place, with Christmas around me and you on my mind. Frozen in yesterdays, I'm feeling out of place, with Christmas around me. Ook de late avond begint al een klein beetje in kerstsfeer te komen. De Common Linnets waren dat, een Christmas Around Me. Ons volgende onderwerp. In 2025 is het 750 jaar geleden dat Schiedam stadsrechten kreeg. En daarom is er nu de podcast Het Verhaal van Schiedam. Tera Cox praat met een van de makers van de podcast, Vincent Krabbedam. Welkom Vincent. Dankjewel. Vincent, je maakt een podcast over een stad met een hele rijke geschiedenis, met allerlei prachtige panden erin. Wie werkt er allemaal aan mee? Nou, we maken die podcast vanuit de historische vereniging Schiedam. En dat doen we met Reinhard Malenveld, Nico de Vries, Lou van Rossum en ikzelf. Wij zijn een beetje de makers. En we werken eigenlijk samen met de lokale omroep Schie. Die hebben een prachtige studio waar wij terecht kunnen. Die helpen ons. We proberen altijd alles in één keer op te nemen. Als het nodig is, kunnen zij helpen met de montage. De vormgeving en dergelijke. En de verspreiding. Dus dat is de samenwerking die we daarin gevonden hebben, gelukkig. Jullie podcast kan worden beluisterd in een aantal series. Elk met een thema. En een van die thema's betreft de gebouwen. De panden van Schiedam. Mooie historische panden. Kun je ons eens meenemen naar een paar van die panden? Zo'n paar dingetjes om ons te triggeren om dadelijk de rest te gaan beluisteren. Ja, nou, het mooie aan die panden is ook, ja, misschien niet met dit weer, maar ze staan allemaal redelijk dicht bij elkaar. Dus bij mooi weer heb je ze ook snel gezien wat dat betreft. De serie hebben we afgetrapt met het Roelandspand. Dat is een vooral bekend als drukkerij van toegangskaarten en zegels en tickets. En heeft daar zo'n 150 jaar gezeten. Het staat op de hoek van de Lange Haven en de Korte Haven. Nadat Roelands eruit is gegaan, heeft het een tijdje leeggestaan. Een jaar of 12 geleden zijn de huidige bewoners daar komen wonen. En van de huidige bewoners hebben we Corine Robers. Die is bij ons de gast geweest om over dat gebouw te vertellen. Over het leven daarin. Het opknappen ervan. Want zij woont daar. Zij woont daar samen met haar man. En zij hebben dat ook beneden, zeg maar. Ja, dat zag ik ze nog vertellen toevallig bij een item op Schie. Mensen denken vaak dat het een boekhandel is. Ze hebben dat nog echt intact gelaten. En ze delen dat ook echt met de stad. Dus zijn ze heel open en heel open in. En ook bij ons heeft ze daar haar verhaal over gedaan. Andere mooie panden die voorbij komen? Andere mooie panden, dat is het pand waar vroeger het destijds befaamde restaurant Hosman Frère zat. Daarvoor zat er ooit een ijzerhandel met de naam Post. En dat is ook de naam van de cocktailbar die er tegenwoordig zit. En op dat pand, wij als podcastmakers gaan eigenlijk voor elke aflevering gaan we kijken bij zo'n pand van nou, wat valt ons op. Ja, dat het toch wel een bijzonder, het is misschien niet heel verrassend dat het bijzondere gebouw het thema is, maar ja, toch wel een aparte pui van een aparte gevel waarvan we, er zaten wel bijzondere dingen in. Dat is toch met dat ronde glas, hè? Ja, het roept gewoon vragen op. Ja, kijk, elke aflevering is het eigenlijk maar een half uurtje, dus alle vragen beantwoorden, dat gaat ook niet lukken. Ik denk dat de meest interessante dan nog is de laatste aflevering die we hebben. Dat is Lange Haven 98. Daar wonen Hans en Jeroen sinds een jaar of twee. En dat gebouw is al met al een jaar of 500 oud. En dat heeft echt wel een heleboel verschillende. Ik geloof dat het een soort scheepvaartschool is geweest. Ja, het is ooit twee verschillende panden geweest. Zij woonden nu. Ja, ga maar na 500 jaar. Dan kan je, als het geen vaste bestemming heeft, dan kan je er een hoop verschillende dingen mee doen. En daar hebben zij ook, doen ze ook echt onderzoek naar. Zijn er trouwens ook nog wat onbekendere gebouwen die je onder de loep wil nemen? We hebben natuurlijk we hebben een aflevering over de houtzaagmolens. En die zijn onbekend in die zin dat ze er niet meer zijn. Maar wel een belangrijk onderdeel zijn geweest van die molengeschiedenis van de stad. Ja, ik denk ook Lange Haven 98 is niet iets wat... Het is mooi opgeknapt. Dus nu als je over die haven gaat en je kijkt, dan denk je dat is mooi. Maar die verhalen zitten allemaal achter de gevel. Zijn jullie nog verlegen om tips of vragen van luisteraars? Ja, vragen van luisteraars die halen we eigenlijk voordat we elke keer... we hebben er een paar opgenomen en elke twee weken nemen we een nieuwe op. En op Facebook en op LinkedIn, daar heet we gewoon Het Verhaal van Schiedam, de podcast. Daar halen we vragen op van luisteraars. We hebben die en dat onderwerp, die en die gast... Wat zou je willen weten? En dat proberen we er zoveel mogelijk voor te leggen in de opname. En de eerste aflevering staat nu en jullie gaan gewoon door met alle volgende series daarvan. Elke dat willen serie... we wel doen. We zijn natuurlijk een beetje afhankelijk van als alleen iedereen's moeder luistert, dan kan het nog zo leuk zijn. Maar dan halen we niet helemaal eruit wat erin stoppen. Nee. Dus dat is een beetje afhankelijk van hoe het valt en of het bevalt. Maar we zijn wel van plan om verder te gaan en volgende series te maken. En dan gaan we ook niet per se stoppen als het 750 jaar bestaan van de stad een feit is. Want nee, we kunnen nog wel een tijdje door elkaar onderwerpen. Ja, het is in ieder geval een stad met gebouwen en straten die vragen oproepen. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Zeker. Het klinkt als zeer de moeite waard om te luisteren, het podcast Het Verhaal van Schiedam. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Vincent Krabbedam. Wat wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken. Naar nu. Naar dit moment. Je weer te zien. Zo goed je weer te zien. Waar was je al die dagen? Hoe is het jou vergaan? Of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is. Wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis. Maar dat je er weer bent. Goed je weer te zien. tot middernacht, De Late Avond, met Bert de Wolf. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She said, "Hey babe, take a walk on the west side." Said, "Hey honey, take a walk on the west side." Candy came from out on the island. Back room, she was everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given a head. She said, "Hey babe, take a walk on the west side." Said, "Hey babe, take a walk on the west side," and the car goes go doop de doop de doop doop de doop doop de doop de doop doop de doop doop. A place where they said, "Hey babe, take a walk on the west side." Said, "Hey Joe, take a walk on the west side." Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soft food and the place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, "Hey, sugar, take a walk on the west side." I said, "Hey, babe, take a walk on the west side." All right. Ha. Jackie is just spinning away. Thought you was James Dean. For a day, then I guess she had to crash. Volume would have had that bash. She said, "Hey babe, take a walk on the west side." Said, "Hey honey, take a walk on the west side," and the car girls say, "Do do do do do do do do do do do do do do do do." Oorspronkelijke nummer van Lou Reed, hier uitgevoerd door Vanessa Paradis. Walk on the Wild Side was dat. En daarvoor De Dijk, een goed je weer te zien. Straks de Waterweg Cultuurprijs. Naar de band, een Out of the Blue. Out of this love for you. Dubbelop in de late avond vanavond. Robbie Robertson hadden we eerder en nu zijn band The Band. Out of the Blue hoorde je. Ons volgende onderwerp. Deze maand werd de Waterweg Cultuurprijs 2023 uitgereikt. De juryleden kozen unaniem voor Tessa Meerman en haar project Hey, ben je oké? Tera Cox in gesprek met de projectleider Josje Hatting. Welkom in de uitzending, Josje. Dankjewel. Afgelopen zondag werd die prijs bekendgemaakt. Een heel groot gebeuren was in Schiedam. Tessa Meerman heeft die prijs gewonnen met haar project Hey, ben je oké? Maar jij zit achter die hele organisatie en het totaal gebeuren. Wat is het uiteindelijke doel van die Waterweg Cultuurprijs? Nou, de Waterweg Cultuurprijs is een stimuleringsprijs. En die bestaat al erg lang. Sinds 2013 wordt die uitgereikt als een stimuleringsprijs. En dat wil zeggen dat de prijs wordt uitgereikt aan nieuwe projecten. Dus mensen die met een idee komen voor een kunst- of cultuurproject in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Iedereen kan meedoen. En alle ideeën zijn welkom zolang ze maar kunst of cultuur gerelateerd zijn. Ja, nou waren er 5 finalisten. Die kwamen ook uit allerlei hoeken inderdaad. En Tessa had het project Hey, ben je oké? Wat vonden jullie zo bijzonder aan haar project? Nou, eigenlijk de unieke combinatie tussen mentale gezondheid en kunst en cultuur. Het oordeel is geveld door de jury. Hè? We hebben een onafhankelijke jury, dus wij vonden het ook heel bijzonder. Ja. Maar het oordeel van de jury luidde zeg maar dat de combinatie tussen mentale gezondheid, de zorg, de geestelijke gezondheidszorg en kunst en cultuur, dat is iets wat wat zeldzaam is en ook wel waar misschien ook een taboe op heerst. Hè? Mensen die met hun mentale gezondheid worstelen, die leven misschien niet altijd helemaal in spotlights. En ja, Tessa die verzet echt heel veel bijzonder werk om die mensen te bereiken en ook op een hele open en creatieve manier aandacht te vragen voor dit onderwerp. Voor degene die het niet helemaal gevolgd hebben, kun je het tipje van de sluier oplichten? Wat behelst haar project precies? Tessa heeft al eerder een theatervoorstelling gemaakt. Dat heet het Met Tessie in een depressie. Ja. En die theatervoorstelling die gebruikt ze eigenlijk als middel om nu verder te gaan met het nieuwe project Hey, ben je oké? En dat is een, ja, ik kan het eigenlijk niet anders omschrijven dan een multidisciplinair project. Ze gebruikt die theatervoorstelling, maar ze gaat ook aan de slag met een brievenproject, waarbij mensen brieven kunnen schrijven. En ze maakt ook nog een grote expositie. Ze werkt samen met allerlei partners. Ze werkt al samen bijvoorbeeld met de Kroephoekfabriek. Ja, in Vlaardingen? In Vlaardingen, klopt, ja. Nou ja, goed. Er zijn allerlei aspecten die bij haar project komen kijken. En we verwachten ook dat dat nog dat het zich verder gaat ontwikkelen. We zijn heel benieuwd wat ze allemaal gaat doen. Ja, nou weet ik dat gezegd werd door de jury. Is het project niet te groot? Dat was nadat ze die stimuleringsprijs had gewonnen. Nou, als je dan de finale wil winnen, dan ga je natuurlijk goed naar de jury luisteren. En zij heeft het niet kleiner gemaakt, maar ze heeft het anders aangepakt. Kan je daar iets over vertellen? Ja, klopt. Dat is, Tessa was heel dapper. Hè? Die hoorde van de jury van, dat is wel erg groot. Wat haal je allemaal op de hals? Maar ze heeft daar echt goed over nagedacht en is tot de conclusie gekomen van, het kan niet kleiner. Dit is zo belangrijk. Dit gaat over zoveel mensen. Ik ga er gewoon voor zorgen dat het wel op deze schaal kan. En dus is ze allerlei samenwerkingspartners gaan zoeken en aan zich verbinden die haar gaan helpen om dat project te ondersteunen en om dat mogelijk te maken. En ja, dat is niet, dat heeft ze gedaan op een manier die niet zomaar is van misschien mogelijk en een intentie, maar echt mensen die zich gewoon verbinden aan dat project en zeggen, ik ben erbij. Ik vind het ook wel heel stoer hoor, niet de jury volgen en het kleiner maken, maar het Wennekepand, Kroephoekfabriek, Museum Vlaardingen, allemaal erbij nemen en het project wordt misschien zelfs nog wel groter. Ik hoop het. Ik denk ook zeg maar dat Tessa iets open heeft gebroken waar veel behoefte aan is. Ik kan me voorstellen dat het ook inspirerend werkt voor andere culturele makers. Die misschien denken van, dit onderwerp, dat is ook onzichtbaar, maar we weten er wel wat over te zeggen. Of we willen er ook wat mee doen. Dus ik denk dat dit als een olievlek gaat uitbreiden over de regio en misschien nog wel verder. Ik denk het zeker ook, want ben je oké? Dat is veel laagdrempeliger om ervoor uit te komen dat het misschien niet zo goed met je gaat dan dat mensen vragen, hoe gaat het met je? Precies, ja. En het is ook een vraag, als je vraagt iemand, ben je oké? Dan zeggen mensen misschien wel, prima, het gaat wel goed. Maar door de manier waarop zij dat project insteekt, zijn we er ook van bewust dat als die vraag gesteld wordt, inderdaad dat het ook wel eens niet zo goed kan gaan. Precies. Jullie project, Josje, is helemaal geslaagd, want het is volop hier in de bekendheid en we zijn heel blij met de winnares. Ik wil jou hartelijk bedanken voor dit gesprek. Josje Hatting, projectleider van de Waterweg Cultuurprijs. Dank je wel. Your crown and your seal and rings. Here is your love for all things. Here is your cart, your cardboard and piss. And here is your love for all this. May everyone live. Everyone die. Hello, my love, and my love goodbye. Here it is. Here it is. Here is your wine and your drunken fall. And here is your love for it all. Your sickness, your bed and your pain. Here is your love for the woman, the man. May everyone live. May everyone die. Hello, my love, and my love goodbye. The night has begun, and here is your death in the heart of your sun. And here is the dawn till death do us part, and here